เจริญพรโยมชาวไฟฟ้าฝ่ายผลิตในบรรดาหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจทั้งหมดนะที่หลวงพ่อเห็นเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ชาวพุทธเข้มแข็งที่สุดที่อื่นสู้ไม่ได้นะพวกเราได้ศึกษาปฏิบัติทำกันมามากแล้วนะหลายๆรุ่นมาแล้วของการไฟฟ้าตอนนี้ก็เห็นไปศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์สายวัดป่ากันแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงวันนี้เรื่องที่ดีมากเลยที่พวกเราสนใจธรรมะวันไหนที่มีธรรมะนะชีวิตมันจะมีความสุขมีความสงบคนเราเกิดมาเนี่ยในชีวิตเราต้องการอะไรจริงๆแล้วเราต้องการความพ้นทุกข์เราต้องการความสุขกันทุกคนตั้งแต่เด็กๆมาพยายามไปเรียนหนังสือนะโตขึ้นมาหางานทำมาหาครอบครัวนะทำทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นจริงก็เพื่อจะให้มีความสุขทีนี้ความสุขเนี่ยมันมีหลายแบบความสุขทั่วๆไปที่คนเขารู้จักนะมันเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นแต่ความสุขในการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะสามารถทำให้เรามีความสุขอยู่ในตัวเองได้เป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นไม่อิงอาศัยเวลาด้วยความสุขในโลกนะอยู่ชั่วคราวไม่นานก็หายไปแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าใจเราอยู่กับธรรมะเรามีความสุขอยู่ตลอดเวลายิ่งแก่ยิ่งมีความสุขนะยิ่งชั่วโมงบินพลังฝึกปรือมากยิ่งมีความสุขงั้นเราต้องค่อยๆศึกษาเอานะธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวธรรมะไม่ใช่เรื่องยากธรรมะเป็นเรื่องง่ายๆนะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเองการศึกษาธรรมะก็คือการศึกษาตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราได้แก่กายกับใจเราลองมาศึกษาตัวเองคือคอยมารู้กายคอยมารู้ใจบ่อยๆพวกเราแต่ก่อนนี้เราปฏิบัติธรรมหลายคนภาวนามาตั้งหลายปีแต่ชีวิตไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าเราภาวนาถูกต้องปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วมีคำว่ารวดเร็วด้วยเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าถ้าหากทำมาหลายปีนะแล้วก็เหมือนเดิมสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบวนเวียนอยู่แค่นี้เองอันนั้นเรียกว่าทำไม่ถูกหลักที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างแน่นอนถ้าทำถูกหลักที่พระพุทธเจ้าบอกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อพวกเราเคยฟังซีดีไหมเวลาเขาส่งกันบ้านกันมีคนมาบอกหลวงพ่ออยู่เสมอเลยทุกวันเลยวันหนึ่งหลายรายบอกว่าชีวิตจิตใจของเขาเปลี่ยนเขาเคยมีความทุกข์มากนะความทุกข์เขาก็น้อยลงเขาเคยมีความทุกข์นานๆความทุกข์ก็สั้นลงชีวิตมีแต่ความโปร่งโล่งเบามากขึ้นมากขึ้นตัวเองรู้สึกได้คนในบ้านรู้สึกได้คนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยไปเรียนเป็นครอบครัวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยไปเรียนกันทั้งครอบครัวแต่เดิมก็ไปคนเดียวก่อนพอมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้คนรอบๆตัวเห็นได้ก็เลยสนใจพากันไปศึกษาทั้งครอบครัวกลายเป็นครอบครัวที่ปฏิบัติธรรมเป็นครอบครัวที่มีความสุขทีแรกเราปฏิบัติธรรมของเราคนเดียวเราก็มีความสุขของเราคนเดียวความสุขของเรามันแผ่ซ่านออกไปคนรอบๆตัวเขารู้สึกเขาก็มาปฏิบัติบ้างเขาก็มีความสุขบ้างในหน่วยงานที่คนที่ปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยคนรอบๆตัวนะคนที่ใกล้ๆในหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกแต่เดิมเขาอาจจะเห็นว่าเราเป็นคนร้ายนะอารมณ์ไม่ดีขี้เกียจขี้คลานอะไรอย่างเงี้ยพอเราภาวนาเราปฏิบัติเข้าเราเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนทำงานที่ขยันขันแข็งเพราะอะไรเพราะความขี้เกียจเป็นกิเลสเป็นความเห็นแก่ตัวงั้นผู้บริหารที่ฉลาดนะเขาจะให้ลูกน้องเนี่ยเรียนธรรมะเรียนธรรมะแล้วการทำงานเขาก็จะดีขึ้นคนจะมีระเบียบวินัยมากขึ้นมีความเสียสละมากขึ้นทุกวันนี้บ้านเมืองเรายุ่งเหยิงไปหมดเพราะคนมันเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวกันทุกระดับไปหมดเลยงั้นถ้าบ้านเมืองเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวนะบ้านเมืองก็เดือดร้อนเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงคนทุกคนได้แต่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถ้ารู้วิธีถ้ารู้ไม่รู้วิธีก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะ ยิ่งไปภาวนาแบบบังคับจิตให้นิ่งนิ่งนิ่งไปเรื่อยนะทำแต่ความสงบอย่างเดียวมันไม่เปลี่ยนอะไรหรอกมันไปสงบอยู่อย่างเดียวชั่วครั้งชั่วคราวพอหมดแรงที่จะสงบเมื่อไหร่มันร้ายกว่าเก่าแต่ถ้าหากภาวนาเป็นคือเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจแม้แต่นิดหน่อยก็มองเห็นแล้วพอมองเห็นนะกิเลสมันก็หลุดออกไปร่วงออกไปชีวิตของตัวเองก็ดีขึ้นนะชีวิตในครอบครัวก็จะดีขึ้นหน้าที่การงานก็จะดีขึ้นนั้นหน่วยงานที่ฉลาดนะก็ต้องส่งเสริมให้คนมีธรรมะบางแห่งก็ส่งเสริมแต่วิชาการมีนักวิชาการเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่ามันเป็นนักวิชาการที่ยังเห็นแก่ตัวอยู่มันไม่ได้ช่วยสังคมจริงอ่ะงั้นที่นี่นะนอกจากทางวิชาการเก่งแล้วหลวงพ่อยังชมเชยมากเลยว่าผู้บริหารแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมีสายตาที่ยาวไม่มองว่าลูกน้องไปศึกษาธรรมะแล้วเฉยนะกลัวจะไม่ทันสมัยทุกวันนี้ใครไม่ศึกษาธรรมะนะล้าสมัยนะใครไม่ฟังซีดีหลวงพ่อปราโมทย์นะเฉยแหลกเลยนะลงไปที่ไหนที่ไหนนะเดี๋ยวนี้คนเขาก็ฟังกันตามร้านชำเขายังฟังเลยนะมีตามร้านขายของเก่านะขายกระดาษขายอะไรเขาก็ยังเปิดซีดีหลวงพ่อนะเด็กที่เฝ้าเก็บเงินอยู่ตามทางด่วนนะใส่หูฟังเรานึกว่าฟังเพลงฟังซีดีหลวงพ่อฟังแล้วมันมีความสุขนะใจที่มันตื่นนะมันมีความสุขในตัวเองพอมีความสุขแล้วคุณภาพในการทำงานมันเพิ่มขึ้นนี่ทำยังไงนะนี่หลวงพ่อโฆษณาให้ฟังก่อนว่าภาวนาแล้วมันดียังไงภาวนาแล้วมันมีความสุขทั้งต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อหน่วยงานนะต่อองค์รวมของชาติเนี่ยยังมองยากเพราะบ้านเมืองมันเต็มไปด้วยคนทุจริตนะโกงกันทุกระดับเลยนะสังคมมันทุจริตเราแก้มันไม่ได้นะเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ยากอะไรเลยเมื่อปี2525วันที่6กุมภาพันธ์หลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดูลครั้งแรกหลวงปู่ดูลนะสอนหลวงพ่อประโยคแรกเลยว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนะให้อ่านจิตตนเองจิตของเรานะเหมือนหนังสือเล่มใหญ่หนังสือเล่มนี้เหมือนบทประพันธ์ที่ซับซ้อนมากเดี๋ยวก็มีบทรักเดี๋ยวก็มีบทโกรธเดี๋ยวก็มีบทที่มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์นะมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นหนังสือเล่มที่อ่านยังไงก็ไม่จบนะจนกว่าจะจบชีวิตแล้วก็เปิดเล่มใหม่อ่านอีกนะถ้าหากเราภาวนาเราอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทำอะไรที่แปลกๆกว่ามนุษย์ธรรมดาในความเป็นจริงธรรมะกับธรรมดานั้นเป็นคำเดียวกันเราจะเรียนจนกระทั่งเรารู้ความเป็นธรรมดาธรรมดาของกายธรรมดาของใจไม่ใช่เรียนอย่างอื่นพยายามเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเรียนรู้ตัวเองธรรมะคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจวิธีเรียนรู้กายวิธีเรียนรู้ใจอย่าไปคิดเอาเองอย่าไปบังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมชาติให้เรารู้กายให้เรารู้ใจว่าจริงๆเขาเป็นยังไงโดยของจริงที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาการศึกษาธรรมะคล้ายๆการทำงานวิจัยภาคสนามเหมือนการวิจัยภาคสนามไม่ผิดกันเลยเวลาเราจะทำวิจัยภาคสนามนะเราไม่ได้ไปคิดเอาเองว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเราต้องไปดูว่าจริงๆเป็นยังไงยกตัวอย่างอย่างถ้าเราต้องการทราบทัศนคติของคนกรุงเทพนะเราก็ต้องไปหาทางวัดว่าจริงๆคนกรุงเทพเป็นไงเราจะมานั่งนึกเอาเองนะว่าคนกรุงเทพเป็นอย่างนั้นคนกรุงเทพเป็นอย่างนี้มันนึกเอาเองมันเชื่อไม่ได้เราต้องไปดูของจริงการศึกษาธรรมะก็คือการวิจัยภาคสนามว่าตัวเราจริงๆเป็นยังไงสิ่งที่เรียกว่ากายว่าใจคือสิ่งที่เรียกว่าตัวเราจริงๆนั้นเป็นยังไงเข้าไปดูนะเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายเราคอยรู้สึกอยู่ที่ใจเราทำตัวเป็นผู้สังเกตการเห็นไหมมันไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งหลับตาไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปนั่งได้เป็นวันๆนั่งได้โตรุ่งนะสิ่งเหล่านั้นก็ดีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่การเจริญปัญญาที่แท้จริงการเจริญปัญญาที่แท้จริงคือการเรียนรู้ตัวเองว่าจริงๆเราเป็นยังไงคอยรู้สึกตัวก่อนคนเราทำไมเรียนรู้ตัวเองไม่ได้มันยากนักทำไมมันยากนักล่ะทั้งๆที่ตัวเราก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดแล้วทำไมเราเรียนรู้มันไม่ได้ เราเรียนรู้สิ่งอื่นได้เยอะแยะไปหมดเลยนะเรียนวิศวะเรียนอะไรเยอะแยะได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนไปเรื่อยๆรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยยกเว้นตัวเองเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราละเลยตัวเองที่สุดเราทอดทิ้งสิ่งที่เรารักไปอันนี้เป็นจุดอ่อนของมนุษย์เลยอย่างคนในบ้านเราใช่ไหมในครอบครัวเรารักใช่ไหมแต่รู้สึกไหมยังอยู่กันนานๆแต่งงานไปหลายๆปีนะเราเริ่มไม่รู้สึกแล้วเริ่มมองข้ามเราไม่สนใจคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองก็เป็นคนที่เราสนใจน้อยที่สุดเลยทั้งที่เราอยากให้ตัวเองมีความสุขเราลืมมันไปการปฏิบัติธรรมนะขั้นแรกสุดเนี่ยอย่าลืมตัวเองถ้าเราลืมตัวเองก็คือเราทอดทิ้งตัวเองนะให้เป็นไปตามยถากรรมคอยรู้สึกตัวไว้นะคอยรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมเลยถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ความรู้สึกตัวก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรคอยรู้สึกอย่าลืมตัวเองสังเกตไหมเราจะใจลอยทั้งวันนึกออกไหมใจลอยเราไปคิดเรื่องโน้นเราไปคิดเรื่องนี้ขณะที่เราไปคิดเรื่องต่างๆบางทีก็รู้เรื่องที่คิดบางทีคิดอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ว่าจะรู้เรื่องที่คิดหรือว่าไม่รู้ในขณะนั้นเราลืมกายลืมใจของตัวเองในโลกนี้นะมีแต่คนลืมกายลืมใจหลวงพ่อเทศอันนี้มานานละเป็น10ปีมาแล้วตั้งแต่ยังไม่บวชก็พูดอย่างนี้แหละพูดใหม่ๆคนเขม่นนะว่าทำไมไปดูถูกคนทั้งหลายไม่ได้ดูถูกแต่พูดซื่อๆนั่นเองในโลกนี้ไม่มีคนที่รู้สึกตัวหรอกในโลกนี้ไม่มีคนตื่นในโลกนี้มีแต่คนที่ตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจเนี่ยหลับฝันอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ลืมกายลืมใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อลืมกายลืมใจก็ไม่สามารถรู้ความจริงของกายของใจได้ไม่เห็นว่าธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของใจเป็นยังไงลืมตัวเองตลอดเวลาสังเกตไหมเวลานั่งฟังหลวงพ่อพูดบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟังนิดนึงก็สลับไปคิดฟังแล้วก็คิดบางทีฟังอยู่ดีๆนะก็ไปคิดเรื่องอื่นบางคนไปคิดเรื่องอื่นไปแล้วหนีออกไปจากห้องนี้ไปแล้วใจของเราเนี่ยหนีไปคิดตลอดเวลาขณะที่ใจหลงไปคิดนั้นเราจะลืมกายเราจะลืมใจเมื่อใดลืมกายเมื่อไรลืมใจนะเมื่อนั้นในทางศาสนาเนี่ยเรียกว่าขาดสติคนในโลกนี้ขาดสติคนในโลกไม่มีสติหรอกเพราะคนในโลกนั้นหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาวิธีปฏิบัติธรรมนั้นเราคอยรู้สึกตัวอย่าใจลอยนานใจลอยไปแวบหนึ่งก็รู้ทันว่าใจลอยไปใจลอยแวบรู้ทันว่าใจลอยไปฝึกมากๆนะต่อไปพอใจมันไหลไปคิดปั๊บเนี่ยสติจะเกิดเองวิธีฝึกเบื้องต้นอันนี้บอกวิธีไปเลยนะวิธีเบื้องต้นที่เราจะฝึกให้เกิดสตินะเราเลือกกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ที่เราถนัดแต่ต้องเป็นกรรมฐานที่ทำแล้วไม่ไปเพ่งให้ใจนิ่งๆคนไหนถนัดพุทโธนั้นก็ต้องพุทโธในใจพุทโธเล่นๆพุทโธพุทโธพุทโธไปนะแล้วประเดี๋ยวเดียวใจจะแอบไปคิดเรื่องอื่นพุทโธพุทโธแวบไปเรื่องอื่นละเราก็รู้ทันว่าใจหนีไปคิดละคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็หายใจไปหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่หายใจให้จิตสงบไม่ได้หายใจให้จิตนิ่งไม่ได้หายใจเอาเคลิ้มแต่หายใจแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองหายใจไปหายใจไปนะจิตแอบไปคิดเรื่องอื่นก็ให้รู้ทันคนไหนพุทโธก็ไม่เป็นหายใจก็ไม่เป็นสวดมนต์เอาก็ได้นะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอะไรเงี้ยสวดมนต์ไปแล้วใจลอยแวบไปคิดเรื่องอื่นนะปากก็ยังสวดได้นะเพราะสวดด้วยไขสันหลังสวดด้วยความเคยชินปากก็สวดไปอรหังสัมมาใจก็คิดไปแล้วเย็นนี้จะไปเที่ยวไหนดีกลางวันนี้จะไปกินข้าวกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็รู้ทันหัดรู้ทันใจที่มันแอบไปคิดบ่อยๆคนไหนชอบดูท้องผ่องยุบก็ดูท้องผ่องยุบแต่ไม่ได้ดูแล้วให้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องดูแล้วก็คอยรู้ทันจิตวิ่งไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันจิตหนีไปคิดก็คอยรู้ทันดูไปจิตแอบไปคิดแวบรู้ว่าจิตหลงไปคิดละหรือไปเดินจงกรมก็ได้เดินไปเดินมานะเดินสบายๆไม่ได้เดินให้สงบไม่ได้เดินให้สบายแต่เดินให้คอยรู้ทันใจที่แอบไปคิดถ้าเมื่อไรเรารู้ว่าใจเราแอบไปคิดนะเมื่อนั้นเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดโลกของความฝันในฉับพลันเ เห็นไหมเรียนกับหลวงพ่อนะต้องเร็วด้วยเห็นไหมต้องฉับพลันด้วยเห็นไหมเพราะอะไรพระธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ชัดเจนเลยว่าธรรมะของท่านเป็นธรรมะของมหาบุรุษคือของคนผู้ยิ่งใหญ่ธรรมะของท่านมีคุณสมบัติประการหนึ่งก็คือไม่เนิ่นช้าถ้าภาวนาแล้วเนิ่นช้านะต้องรีบทบทวนว่าทำผิดแน่นอนฝึกมาหลายปีแล้วก็เหมือนเดิมร้ายเหมือนเดิมชั่วเหมือนเดิมเลวเหมือนเดิมนะมีความทุกข์มากเหมือนเดิมต้องทำผิดแน่นอนเลยถ้าอยากทำให้ถูกนะเบื้องต้นหัดรู้สึกตัววิธีหัดความรู้สึกตัวหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนไปเดินจงกรมก็ได้เดินไปเดินมาใจลอยไปคิดแล้วรู้ทันบางคนถนัดแบบหลวงพ่อเทียนขยับมือขยับไปขยับไปใจแอบไปคิดแล้วคอยรู้ทันให้คอยรู้ทันใจของเราที่วิ่งไปวิ่งมาถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตแอบไปคิดนะเมื่อนั้นเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยสอนเหมือนกันที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยองค์ที่สอนต่างออกไปเราก็ไม่ไปเรียนด้วยแต่ทุกองค์ที่เข้าไปเรียนนะมีแต่ท่านสอนให้มีสติให้รู้สึกตัวทั้งนั้นเลยหลวงปู่ดูลย์ก็บอกให้รู้สึกตัวจิตไม่ส่งออกนอกจิตไม่ส่งออกนอกคือจิตตั้งมั่นจิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตรู้สึกตัวนั่นเองบางองค์อย่างอาจารย์มหาบัวท่านก็สอนบอกการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกมีสตินะรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเห็นไหมให้มีสติให้รู้สึกตัวไว้คอยรู้สึกรู้กายรู้ใจไปนะบางองค์อย่างหลวงปู่ทาท่านก็บอกมีสติรักษาจิตไว้คือเราคอยรู้ทันนะอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเราคอยรู้ทันนะหลวงพ่อเทียนก็สอนดีนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติคนในโลกนี้ไม่รู้หรอกว่าจิตคิดคนในโลกนี้รู้แค่ว่าจิตมันคิดเรื่องอะไรเราไปรู้เรื่องที่จิตคิดนะแต่เราไม่เคยเห็นว่าจิตกำลังหลงไปคิดอยู่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตหลงไปคิดอยู่เราจะตื่นขึ้นในฉับพลันเลยทันทีที่ตื่นขึ้นมานะมันเหมือนเราตื่นจริงๆแล้วเราจะรู้เลยว่าหลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่าเล่นๆคนในโลกมันไม่เคยตื่นมันหลงตลอดเวลาเลยลงไปอยู่ในโลกของความคิดโลกของความฝันโลกของจินตนาการไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงแต่ถ้าเรารู้ทันจิตที่แอบไปคิดปั๊บจิตไหลไปคิดปั๊บรู้ไหลไปคิดปั๊บรู้เราจะตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้ว่าความตื่นเป็นยังไงเมื่อเรารู้ว่าความตื่นเป็นไงเนี่ยเราจะถึงจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราหลับมาตลอดเลยเราไม่เคยตื่นนะเราฝันมาตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาฝันไปเรื่อยๆฝันทั้งที่ลืมตานี่แหละเพราะฉะนั้นความตื่นนะเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติหลวงพ่อเทียนถึงสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดก็คือใจมันจะตื่นขึ้นมาได้ต้นทางยังไงก็จะสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ถ้าจิตไม่ตื่นจิตยังคิดเอาก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นให้เราคอยรู้ทันนะทุกคนพยายามฝึกเอาไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อนะแต่เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวของเราเพื่อหน่วยงานของเราพยายามหัดรู้สึกตัวขึ้นมาคนเราทำผิดคนเราทำชั่วคนเราทำบาปได้เพราะขาดสติเท่านั้นเองถ้าเรามีสติเราคอยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยกิเลสใดๆเกิดขึ้นในจิตใจเราจะเห็นอย่างรวดเร็วเลยนะแค่ขี้เกียจทำงานเราก็เห็นว่าขี้เกียจแล้วความขี้เกียจมันจะกระเด็นออกไปเลยนะเราจะกลายเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ขยันขันแข็งหลวงพ่อเมื่อก่อนก็เคยทำงานรัฐวิสาหกิจเมื่อก่อนอยู่ TOT เข้าไป TOT นะไปสตาร์ทเนี่ยตัวเป็นผู้บริหารเลยแต่เดิมรับราชการอยู่แล้วก็ลาออกจากราชการนะมาไปสมัครเข้า TOT แต่ไม่ได้ไปสมัครแบบเด็กๆทั่วไปเราเอาประสบการณ์ไปสมัครงานเขาให้เป็นผู้ใหญ่เลยเราเข้าทำงานทีหลังเขานะแต่ว่าเราก็โตเร็วเพราะว่าเรามีสติดีนะเวลาหลวงพ่อทำงานนะบางทีผู้ใหญ่มายืนรอเลยผู้อำนวยการเมื่อก่อนผู้อำนวยการกับรองอะไรเนี่ยมายืนรออยู่หน้าโต๊ะเรานะเป็นเพิ่มแรงกดดันให้เราอีกเดี๋ยวจะมารอเซ็นเวลาเราทำงานเราทำได้เร็วทำได้แม่นทำได้เร็วนะเรามองได้ไกลเพราะเรามีสติฝึกไว้นะเวลาทำงานแล้วงานจะดีขึ้นด้วยเราคอยรู้ทันนะใจเริ่มลอยรู้สึกไหมใจเริ่มลอยแล้วให้รู้ทันว่าใจลอยไปใจแอบไปคิดให้รู้ทันว่าใจแอบไปคิดฝึกไว้นะเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อไม่ได้ประโยชน์อะไรที่พวกเราจะรู้ตัวหรือพวกเราจะหลงโลกอย่างเดิมไม่มีประโยชน์อะไรหลวงพ่อไม่ได้ยึดถืออะไรพวกเรามาสอนให้นะนิมนต์มาก็มาสอนให้ด้วยความรักความเมตตาที่มีต่อกันในฐานะที่เป็นเพื่อนชาวพุทธด้วยกันเ แล้วเราทำเพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อใครทั้งสิ้นพยายามมีสตินะรู้สึกกายพยายามมีสติรู้สึกใจคอยรู้สึกเรื่อยใจหนีไปคิดถ้าใจหนีไปคิดนะก็จะไม่รู้สึกกายรู้สึกใจพอใจหนีไปคิดเรารู้ทันว่าใจหนีไปคิดนะเราจะตื่นขึ้นมาพอเราตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้เรารู้สึกไปมากๆนะเราจะเริ่มเห็นความจริงของกายของใจเราจะเห็นความจริงที่สำคัญมากเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวจำไว้นะถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยความทุกข์เราจะหายไปเกือบครึ่งหนึ่งนะหรือบางคนหายไปเยอะเลยคนทุกวันนี้ที่ดิ้นรนทุรนทุรายจมอยู่ในความทุกข์เนี่ยนะเพราะคิดว่าโลกนี้มันจริงจังเหลือเกินเวลาความสุขเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวทุรนทุรายอยากจะได้ให้มันอยู่ตลอดเวลาเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวทุรนทุรายที่อยากให้มันหายไปเร็วๆถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเห็นความจริงได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานะจะทางร่างกายหรือทางจิตใจก็ตามเป็นของชั่วคราวคราวนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะเราจะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกความทุกข์จะลดลงไปเยอะเลยอย่างเรารู้สึกนะเราคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยเราจะเห็นในร่างกายเนี้ยเต็มไปด้วยความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ทำอะไรอะไรนะก็มีความทุกข์ตามบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมเรานั่งเราต้องกระดุกกระดิกไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะความทุกข์มันบีบคั้นลองนั่งแล้วไม่กระดุกกระดิกสินะทุกข์แทบตายเลยเราต้องกระดุกกระดิกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าหนีความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายเราต้องหายใจออกเราต้องหายใจเข้าเพื่อว่าหนีความทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์นะหายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์ไม่หายใจก็ทุกข์เห็นไหมมีแต่ความทุกข์อยู่ในกายเนี้ยพอเราหัดตามรู้มีสติรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเราเห็นกายมันบ่อยๆนะถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดเลยกายนี้เต็มไปด้วยตัวทุกข์เมื่อกายเป็นตัวทุกข์เนี่ยต่อไปกายนี้แก่ตัวทุกข์มันแก่แล้วเราเดือดร้อนอะไรอ่ะสมน้ำหน้ามันเป็นตัวทุกข์มันจะแก่แล้วนะตัวทุกข์มันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะตัวทุกข์มันเจ็บตัวทุกข์มันจะตายสมน้ำหน้ามันอยากทุกข์นี่เพราะงั้นไม่ว่าเราจะเกิดสภาวะของความเจ็บความแก่ความตายมันจะไม่ทุกข์เท่าไหร่หลวงพ่อเคยสอนพระองค์หนึ่งนะท่านเคยมาเรียนที่วัดแล้วท่านเป็นโรคแบบโรคเดียวกับโรคพุ่มพวงที่พุ่มพวงเป็นหลวงพ่อกล่าวว่าวันอังคารนี้ท่านตายแน่วันจันทร์รีบไปเยี่ยมท่านแล้วไปให้กำลังใจท่านไปบอกท่านบอกอาจารย์รอบนี้ตายแน่ยังไงก็ตายรอบนี้ไม่รอดแล้วล่ะให้ดูกายมันตายใจเราเป็นคนดูนะใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันเจ็บเห็นร่างกายมันตายเห็นร่างกายมันทุรนทุรายใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากท่านทําได้จริงๆท่านเห็นร่างกายมันท่านดูกายมันตายไปนะใจของท่านสบายไปใจของท่านไม่ทุกข์ไปด้วยเนี่ยพอยอมรับความจริงแล้วกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะพอความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาถึงตัวเนี่ยไม่ทุรนทุรายละคนทั่วๆไปทุรนทุรายนะถ้าเราหัดดูใจของเราเรื่อยๆเราจะเห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวพอเราเห็นความจริงอย่างนี้มากๆนะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นนะเราก็ไม่หลงระเริงว่ามันจะต้องอยู่นานความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่ทุรนทุรายรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปไม่มีหรอกความทุกข์ถาวรทุกอย่างนี้ชั่วคราวหมดเลยเนี่ยเราหัดมาภาวนานะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมารู้กายมารู้ใจเราจะเห็นเลยกายนี้ก็ของชั่วคราวใจนี้ก็ของชั่วคราวการเห็นว่ากายเป็นของชั่วคราวใจเป็นของชั่วคราวเรียกว่ามีปัญญาปัญญาในทางศาสนาพุทธเนี่ยเป็นปัญญาที่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจไม่ใช่ปัญญาฉลาดฉลาดอย่างโลกโลกคนฉลาดอย่างโลกโลกนะเป็นด็อกเตอร์ก็ยังเห็นมีความทุกข์เยอะแยะไปทุกข์ก็เหมือนกับคนอื่นนั่นเองอาจจะทุกข์มากกว่าคนอื่นอีกเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขียนมาหลายสิบปีแล้วสมัยนั้นฝรั่งกำลังตื่นตัวกลัวนิวเคลียร์คนไทยก็ไปบอกฝรั่งบอกว่าประชาชนไทยไม่เคยกลัวนิวเคลียร์เลยเราไม่รู้จักไอ้คนนะยิ่งฉลาดมากยิ่งรู้มากก็ยิ่งมีโอกาสทุกข์มากนะต้องรู้ทันตัวเองนะคอยรู้สึกตัวนะเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานดูไปได้ใจเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเฝ้าดูไปอย่างนี้เ ถึงวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงกายนี้ก็ของชั่วคราวจิตใจนี้ก็ของชั่วคราวถ้าใจมันยอมรับตรงนี้ได้แล้วความทุกข์มันจะหายไปเยอะเลยอย่างความทุกข์ทางใจมันเกิดจากอะไรบ้างนะการที่เราต้องเจอสิ่งที่เราไม่รักสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ทำให้เรามีความทุกข์ทางใจนะการที่เราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักสิ่งที่เราชอบมันก็ทำให้เรามีความทุกข์ทางใจการที่เรามีความอยากและไม่สมอยากนะมันก็ทำให้เรามีความทุกข์ทางใจเพราะฉะนั้นใจเราเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเรามีสตินะเราเห็นนะทุกอย่างชั่วคราวเจอของที่ไม่ชอบเนี่ยเรารู้ว่าชั่วคราวก็ไม่เห็นจะเป็นไรเดี๋ยวมันก็ไปเจอของที่ชอบเราก็รู้ว่าชั่วคราวนะพอมันหายไปเราก็ไม่เห็นจะต้องเสียใจเลยเพราะว่ามันของชั่วคราวอย่างเรามีแฟนสักคนนะแฟนมันหนีไปถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้เราคิดว่าแฟนเราต้องเที่ยงนะต้องดีกับเราตลอดกาลนานอะไรเงี้ยเราก็ต้องทุกข์ใจเห็นไหมคาดหวังแล้วไม่ได้อย่างที่คาดหวังก็ทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับความจริงได้นะทุกอย่างในโลกนี้เป็นของเปลี่ยนแปลงเราดูที่ตัวเองนี่แหละเรียนที่ตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งใจมันยอมรับได้กระทั่งกายกับใจของเรายังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยกายกับใจคนอื่นเขาก็เปลี่ยนได้ต่อไปนะใครจะทำยังไงเราไม่ทุกข์กับมันหรอกเนี่ยเป็นวิชาที่จะทำให้เราอยู่กับโลกแบบทุกข์น้อยๆถ้าอยากจะไม่ทุกข์เลยก็ต้องเรียนให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกนะมีสติคอยรู้กายคอยรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปบ่อยๆฝึกของเราไปทุกวันทุกวันนะปัญญามันแก่กล้าขึ้นมามันเห็นเลยทุกอย่างมันในชั่วคราวหมดทั้งกายทั้งใจพอเห็นแล้วความทุกข์มันจะตกหายไปไม่ยากนะไม่ยากหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกหลวงพ่อว่าไม่ยากครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนด้วยนะถ้าคุยกับท่านนานๆ นะถึงจุดหนึ่งท่านก็จะแวบแวบออกมานะบอกไม่ยากหรอกไม่ยากนะบางองค์เคยบอกหลวงพ่อเลยนะตอนหลวงพ่อจะไปบวชไปลาท่านจะไปบวชแล้วครับท่านบอกประโมทจำไว้นะประโมทง่ายนะง่ายท่านกลัวว่าเราจะไปทำอะไรแบบมั่วๆนะแล้วยิ่งภาวนายิ่งลำบากแท้จริงแล้วต้องภาวนาต้องง่ายครับธรรมะเป็นเรื่องเรียบง่ายธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามันไม่เหมือนการทำสมถะสมถะทำยากวิปัสสนานั้นทำง่ายสมถะนะจิตไม่ดีต้องหาทางทำให้ดีจิตไม่มีความสุขต้องหาทางทำให้มีความสุขจิตไม่สงบต้องหาทางทำให้สงบเมื่อดีแล้วมีความสุขแล้วมีความสงบแล้วต้องหาทางรักษายากไหมจิตที่ฟุ้งซ่านจะทำให้สงบยากนะยากไหมจิตที่โกรธจะทำให้หายโกรธก็ยากจิตจะต้องดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ต้องมีความสุขตลอดเวลายากไหมที่จะมีความสุขตลอดเวลายากนะทำยากทำยังไงจะมีความสุขตลอดเวลาทำไม่ได้หรอกแต่วิปัสสนานะง่ายกว่านั้นวิปัสสนานะจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีจิตไม่มีความสุขรู้ว่าไม่มีความสุขจิตไม่มีความสงบรู้ว่าไม่มีความสงบรู้แล้วจะได้อะไรรู้แล้วเราจะเห็นเลยจิตไม่ดีก็ไม่ดีชั่วคราวจิตดีก็ดีชั่วคราวจิตไม่มีความสุขนะก็ไม่มีความสุขชั่วคราวมีความสุขก็ชั่วคราวเหมือนกันจิตไม่สงบมันก็ชั่วคราวจิตฟุ้งซ่านนั่นก็ชั่วคราวใช่ไหมจิตสงบก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยเราแค่เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวแล้วมันยากอะไรเราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงถ้าเราเข้าไปดัดแปลงนะไปพยายามดัดแปลงไปพยายามแก้ไขพยายามรักษาอันนั้นเราถึงจะยากงั้นการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ยากคอยรู้กายคอยรู้ใจไปอย่าใจลอยเท่านั้นแหละนะในขณะเดียวกันอย่าไปเพ่งไว้ชาวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจำนวนมากเลยที่สนใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเป็นนักเพ่งอาชีพที่ไปเรียนกับหลวงพ่อถูกหลวงพ่องัดแงะแคะออกมากระเด็นออกมาหลุดออกมามีสติขึ้นมานี่เยอะแยะไปหมดละแต่มือเพ่งอาชีพก็ยังพอมีอยู่บ้างนะถ้าเราเพ่งแล้วความเสียหายมันอยู่ที่ไหนความเสียหายก็คือถ้าเราเพ่งลงในกายรู้สึกไหมร่างกายก็จะนิ่งๆเพ่งไปที่จิตจิตก็นิ่งๆคราวนี้มองไปทีไรมีแต่ของเที่ยงแทนที่จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงก็กลายเป็นของเที่ยงแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะก็รู้สึกว่ามันเป็นสุขแทนที่จะเห็นว่าบังคับไม่ได้ก็รู้สึกว่ากูเก่งกูบังคับได้แม้ยิ่งภาวนานะถ้าเราเพ่งเอาเพ่งเอาเราจะได้มิจฉาทิฏฐิแทนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะกลายไปเห็นนิจจังสุขขังอัตตาขึ้นมาดังนั้นจะพ้นทุกข์ไม่ได้จริงหรอกงั้นอย่าไปเพ่งไว้นะให้รู้สึกกายให้รู้สึกใจไปเรื่อยๆแต่ถ้าใจฟุ้งซ่านจนรู้กายรู้ใจไม่ได้ก็ค่อยไปทำความสงบขึ้นมาสมถะนี่เอาไว้พักผ่อนวิปัสสนาคือการทำงานที่แท้จริงถ้ ถ้าเราอยากรวยใช่ไหมเราก็ต้องทำงานไม่ใช่พักผ่อนมากๆแล้วก็รวยขึ้นมาเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราอยากมีปัญญาพ้นทุกข์เราก็ต้องทำวิปัสสนาไม่ใช่ทำแต่สมถะทำสมถะไปเรื่อยๆไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเพ่งไว้นะสิ่งที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าไปทำเนี่ยมีสองอันเท่านั้นอันแรกใจลอยไปหลงไปอยู่ในโลกของความคิดทำให้เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เวลาเราไปคิดเราจะลืมกายลืมใจอันที่สองที่บอกว่าไม่ควรทำนะคือการไปเพ่งไว้พวกเราหลายคนเวลาคิดถึงการปฏิบัตินะจะเพ่งปั๊บเลยจะเดินจงกรมก็ต้องเริ่มต้นด้วยการวางฟอร์มใช่ไหมต้องวางฟอร์มใช่ไหมถ้าไม่เอามือไว้ข้างหน้าก็ต้องไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยเดินก็ต้องเดินไม่ใช่อย่างที่พ่อที่แม่เราพาเดินมาพระพุทธเจ้าสอนธรรมะง่ายๆใช่ไหมนะอย่างท่านสอนการเดินเนี่ยท่านสอนบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่รู้ชัดคือรู้ตัวอยู่นะแล้วก็เห็นไอ้ตัวที่เดินอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายมันนอนไม่ใช่เรานอนนะเนี่ยเรียกรู้ไปเรื่อยๆเห็นมันทำงานมันไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยว่าภิกษุทั้งหลายการเดินนั้นมีเท่านี้เท่านี้จังหวะไม่เคยสอนเลยใช่ไหมอาจารย์ชั้นหลังๆนี่แหละพัฒนาคำสอนขึ้นมาเองนะได้สอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเอาไว้หรือพระพุทธเจ้าสอนอานาปานสติท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวกริยาคือคำว่ารู้นะเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นเห็นไหมกริยาคือคำว่ารู้เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหยุดหายใจรู้ว่าหยุดหายใจกริยาคือรู้ท่านไม่เคยสอนเลยว่าการรู้ลมหายใจนั้นต้องมีฐานกี่ฐานลมต้องกระทบกี่แห่งพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยมันเป็นคำสอนที่เกิดขึ้นชั้นหลังๆนะถ้าเราเป็นชาวพุทธฝ่ายเถรวาทที่แท้จริงนะเราต้องเชื่อมติของพระมหาเถระที่เราชื่อว่าเถรวาทหมายถึงเถรวาทะเถรวาทะคือวาทะของพระเถระหมายถึงมติของพระเถระซึ่งไปร่วมการสังคายนาพระอรหันต์500องค์ที่ไปสังคายนาครั้งแรกที่พระมหากัสสปะเป็นประธานพอสังคายนาพระไตรปิฎกเสร็จนะพระมหากัสสปะก็เสนอยัตติบอกว่าพวกเราจะต้องเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ตัดสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเราจะไม่เติมสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนดังนั้นถ้าพวกเราเป็นชาวพุทธเถรวาทที่แท้จริงนะเราต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านสอนว่าหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวยืนก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวนอนก็รู้สึกตัวเราก็ฝึกรู้สึกตัวรู้ไปสบายๆนะเห็นกายมันยืนเดินนั่งนอนเห็นจิตมันคิดนึกปรุงแต่งเห็นจิตมันสุขมันทุกข์จิตมันดีมันร้ายเราทำหน้าที่แค่ตามดูมันไปดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกันเป็นวิญญาณธาตุมันก็ทำงานของมันไปเรื่อยๆมันทำงานของมันได้เองเช่นใจของเราเนี่ยมันใจลอยได้เองสังเกตให้ดีนะอ้าวทุกคนลองมองหน้าหลวงพ่อนะมาสบตาปิ๊งปิ๊งกันมานะพยายามดูหลวงพ่อนะสังเกตไหมถ้าไม่ได้ประเพ่งหลวงพ่อนะดูหลวงพ่อได้แวบเดียวจะต้องหนีไปคิดยิ่งได้ฟังเทศไปด้วยนะฟังเทศไปด้วยแล้วก็มองไปด้วยคิดไปด้วยใจมันจะสลับกันตลอดเวลาเห็นไหมจิตจะดูหรือจิตจะฟังหรือจิตจะคิดเราเลือกไม่ได้นะเราเลือกไม่ได้นะนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังได้สองสามคำก็ต้องสลับออกไปคิดดูให้ดีเราฟังไปคิดไปแล้วที่เราบอกว่าฟังเข้าใจฟังรู้เรื่องนะจริงๆฟังไม่รู้เรื่องหรอกที่บอกว่ารู้เรื่องนะรู้เรื่องเพราะคิดเอาเองนะรู้เรื่องเพราะคิดนะถ้าฟังแล้วไม่คิดนะฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกว่าเราเข้าใจธรรมะด้วยการฟังนะจริงๆคิดเอาเองทั้งสิ้นคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้พระพุทธเจ้าเลยไม่ยกย่องเท่าไหร่หรอกการหาความรู้ด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการคิดเบื้องต้นก็ต้องอ่านต้องฟังต้องคิดนะให้รู้วิธีปฏิบัติแต่พอเราลงมือปฏิบัติจริงนะต้องดูของจริงการดูของจริงเนี่ยเรียกว่าดูไปเรื่อยนะจนเกิดปัญญาเห็นความจริงด้วยการที่ตามรู้ตามดูเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาตัวนี้จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานได้ปัญญาที่เกิดจากการอ่านการฟังการคิดไม่ทำให้เกิดมรรคผลนิพพานสังเกตไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บใจเราวิ่งเลยดูออกไหมหลวงพ่อแกล้งหยุด ูออกไหมใจหนีปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บใจหนีไปแล้วหัดรู้ไม่ใช่บังคับไม่ใช่บังคับไม่ให้ใจลอยไม่ใช่บังคับไม่ให้ใจหนีไปคิดแต่ให้หัดรู้ไปเรื่อยๆใจหนีไปคิดแล้วรู้ว่าเขาหนีไปคิดนะเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันกิริยาตัวเดียวของผู้ทำวิปัสสนานะคือคำว่ารู้นะมีแต่คำว่ารู้พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้เรารู้ศาสนาพุทธะแปลว่าอะไรพุทธะแปลว่ารู้นะเพราะฉะนั้นเราศาสนาแห่งการรู้การปฏิบัติธรรมนะก็มีแต่เรื่องรู้ท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้เห็นไหมท่านไม่ได้บอกว่าทุกข์ให้ละทุกข์ให้กำหนดทุกข์ให้บังคับท่านไม่ได้สอนเลยท่านบอกทุกข์ให้รู้สติปัฏฐานลองดูสิท่านสามารถหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนก็รู้จะคู่จะเหยียดก็รู้นะมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้โลภก็รู้ไม่โลภก็รู้โกรธก็รู้ไม่โกรธก็รู้หลงก็รู้ไม่หลงก็รู้เห็นไหมมีแต่คำว่ารู้พวกเราลองเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะต่อไปนี้เราทำตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูดูกายทำงานดูใจทำงานถ้าเราทำตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะไม่นานเราจะเข้าใจความจริงเลยทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราผู้ที่เห็นความจริงแล้วใจยอมรับความจริงได้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราผู้นั้นเป็นพระโสดาบันเราอย่าไปวาดภาพว่าพระโสดาบันคืออะไรอย่างหนึ่งที่ยากต้องทำอีกแสนชาติถึงจะบรรลุถ้าทำผิดนะอีกกี่แสนชาติก็ไม่บรรลุหรอกแต่ถ้าทำถูกจะบรรลุในเวลาอันไม่นานไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานคืออะไรคือการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะ7วัน7เดือน7ปีต้องได้อะไรบ้างนะอย่างน้อยเลยนะท่านบอกอย่างน้อยเลยสมัยพุทธกาลนะอย่างน้อยต้องได้พระอนาคาของเรานะอย่างน้อยได้โสดาอินทรีย์เรายังอ่อนนะได้น้อยหน่อยก็ยังดีกว่าไม่มีเลยได้โสดาแล้วจะเริ่มปลอดภัยคนไหนพอได้เป็นพระโสดานะใจมันจะอบอุ่นมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นลูกที่มีพ่อมีแม่นะไม่ใช่ลูกกำพร้าคนในโลกนี้เหมือนลูกกำพร้านะร่อนเร่ไปเรื่อยมีชีวิตไปวันหนึ่งไม่รู้เลยไม่รู้ทิศทางแต่ถ้าใจของเราได้โสดาบันนะเรารู้เลยเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเยอะเลยนะพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ของเราครูบาอาจารย์นะผู้ปฏิบัติด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องเรานะใจมันมีความอบอุ่นนะมันเหมือนคนที่หลงทางมานานแล้วก็รู้ว่าบ้านเราอยู่ทางนี้แหละทางกลับบ้านเราไปทางนี้แหละคนทั่วๆไปคือเด็กหลงทางอยู่ไม่รู้เลยว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรมีชีวิตอยู่แค่ตามกันไปวันหนึ่งเท่านั้นแต่คนที่ไหนที่ได้โสดานะจะรู้เลยว่าทิศทางหรือเป้าหมายในชีวิตของเราอยู่ที่ไหนเราจะต้องพัฒนาตัวเองจนพ้นจากความทุกข์ในวันหนึ่งข้างหน้าตอนนี้ทุกข์น้อยลงต่อไปต้องไม่ทุกข์เลยนะค่อยๆฝึกนะเมื่อเช้าก่อนที่หลวงพ่อจะมาหลวงพ่อได้ยินเสียงก่อนที่จะเข้ามาเทศได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศไว้แล้วนะเรื่องอริยสัจนะเข้าใจเปิดนะเรื่องอริยสัจเนี่ยถ้าใครรู้แจ้งนะจะข้ามภพข้ามชาติถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจนะยังข้ามภพข้ามชาติไม่ได้แต่ว่าตอนพาสอนเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้สอนถึงอริยสัจพวกเราเรียนให้ได้โสดาบันก่อนพอเป็นพระโสดาบันแล้วค่อยมาเรียนว่าทำยังไงจะเป็นพระอรหันต์จะเรียนเป็นพระโสดาบันนะก็คือให้รู้สึกตัวนะอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจนะให้รู้สึกกายรู้สึกใจไว้แค่นี้แหละดูไปเรื่อยๆดูกายทำงานดูใจทำงานแล้ววันหนึ่งจะได้โสดาบันแล้วถ้าจะมากกว่านั้นนะก็คอยรู้กายรู้ใจไปจนเห็นกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะปล่อยวางพอปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจแล้วคราวนี้เขาเรียกว่าพระอรหันต์เราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปละความทุกข์จะเหลือที่ร่างกายเท่านั้นแต่ทางจิตจะไม่มีความทุกข์อีกเลยนะจิตจะโปร่งโล่งเบามีความสุขอยู่อย่างนั้นนะทั้งวันทั้งคืนไม่เหลือวิสัยนะธรรมะที่พูดให้ฟังนี่ไม่เกินวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาจะทำได้คนที่ผิดธรรมดาทำไม่ได้คนที่ผิดธรรมดาก็คือคนซึ่งไม่ปกติคนไม่ปกติคือคนไม่มีศีลนะถ้าเรามีศีลไว้เราเรียกว่าคนปกติแล้วไม่เหลือวิสัยหรอกพอเรามีศีลนะใจเราจะสงบใจเราจะตั้งมั่นง่ายใจเราสงบใจเราตั้งมั่นนะเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจดูกายดูใจทำงานเรียกว่าการเจริญปัญญาศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ขึ้นมานะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเกิดเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะมันเกิดขึ้นเองนะเกิดขึ้นเองเพราะพวกเราต้องทำเหตุก็คือรู้สึกตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมาก่อนรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายเห็นใจเขาทำงานไปไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจ ตื่นขึ้นมาแล้วก็มารู้กายมารู้ใจตื่นขึ้นมาแล้วอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจนะนี้เทศน์เท่านี้ก็พอแล้วนะแค่นี้ก็ภาวนาหลายปีแล้วหลวงพ่อไปฟังหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกนะภาวนาอยู่7 เดือนนะภาวนาไปส่งกันบ้านท่านอีกรอบนะไปภาวนาต่ออีกนะเป็นขั้นๆเป็นลำดับไปความทุกข์มันก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะวันนี้เทศน์เท่านี้ก็พอแล้วนะมากกว่านี้เดี๋ยวจะลำบากมีไหมสังเกตไหมตอนนี้พวกเราใจของเราวิ่งไปดูคนที่ถือไมค์มารู้สึกไหมเนี่ยหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตส่งออกนอกจิตที่ส่งออกนอกคือจิตที่ลืมตัวเองลืมกายลืมใจตัวเองงั้นเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไว้นะรู้สึกกายรู้สึกใจนี่แหละเป็นต้นทางของการปฏิบัติแล้วก็ถ้าไม่เพ่งกายเพ่งใจไม่นานก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้ผู้ที่เห็นความจริงของกายของใจนะเห็นความจริงเบื้องต้นจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจะได้เป็นพระโสดาบันถ้าเห็นความจริงในเบื้องกลางนะก็จะเห็นว่ากายนี้มันทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นถึงขีดสุดนะจะรู้เลยจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีไหมใครจะถามอะไร กราบนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะ โอ้โหสุนทรพจน์เอ้าสั้นๆ จากการตามดูสภาวะจากการฟังซีดีการตามฟังธรรมะของหลวงพ่อตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ากายมันอยู่ห่าง ๆกายมันอยู่ห่างต้องดูให้ดีนะมันห่างโดยที่ใจของเรารู้อย่างสบายๆหรือใจเราประคองไว ้โปร่งแต่บางครั้งประคองพอเรารู้ว่าประ คองอย่างขณะนี้ขณะจิตนี้มันประคองอยู่นะต้องเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอย่าไปประคองถ้าประคองไม่ใช่ของจริงต้องปล่อยมันถ้าภาวนาเป็นนะกายจะอยู่ห่างๆคราวนี้มันอยู่ห่างๆเราเห็นคนที่อยู่ไกลๆเราเขามีความทุกข์นะเราไม่ทุกข์ด้วยนึกออกไหมถ้ากายนี่อยู่ห่างๆขึ้นมานะกายนี่เป็นอะไรขึ้นมาใจเราจะไม่ทุกข์ค่อยฝึกนะแต่ต้องระมัดระวังอย่าไปประคองตัวรู้เอาไว้ประคองใจให้อยู่ห่างๆถ้าประคองใจเอาไว้ยังใช้ไม่ได้นะ เกินจริงใช่ไหมคะหลวงพ่อ เกินจริงสินะตอนนี้เกินจริงที่ผ่านมาตอนหลังๆก็เริ่มไม่เกินจริงแล้ววันนี้มาเปลี่ยนที่แล้วคนเยอะๆเลยเกิดจริงขึ้นมาอีกนะ ทุกทีคิดว่าเขาจะจับฉลากแต่ปรากฏว่าพอใส่ชื่อไปแล้วได้ขึ้นมาก็ดีใจด้วยตกใจด้วยค่ะหลวงพ ่อคนต่อไป กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเพิ่งฝึกปฏิบัติได้ไม่นานค่ะจากการไปที่ศาลาลุงชินแล้วก็ฟังซีดีของหลวงพ่อเจ้าค่ะทีนี้รู้ตัวว่าเป็นคนหลงไปคิดแบบจินตนาการด้วยค่ะหลวงพ่อเหมือนฝันกลางวันนะคะ มันก็ฝันกลางวันทุกคนเลย ทีนี้ในขณะที่รู้ว่ากำลังคิดกำลังฝันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่นั้นนะคะหลวงพ่อรู้อยู่ว่ากำลังคิดแต่มันหยุดคิดไม่ได ้จิตมีหน้าที่คิดเราไม่ได้ฝึกให้หยุดคิด ก็คือเหมือนมันก็ไม่ตื่นเจ้าค่ะก็คือ ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตคิดเราจะตื่นเราไม่ได้ฝึกให้หยุดคิดนะไม่ใช่ว่าจิตหยุดคิดแล้วตื่นนะจิตไม่เคยหยุดคิดแต่จิตมีหน้าที่คิดแล้วเราก็ไม่ได้ฝึกตัวเองให้เลิกคิดเพราะเราไม่ได้ฝึกตัวเองให้กลายเป็นต้นไม้และก้อนหินเมื่อเราเป็นมนุษย์ธรรมดาจิตของเราจะคิดตลอดเวลาเพียงแต่ว่าคนทั่วๆไปเนี่ยพอจิตมันคิดแล้วเนี่ยไม่เคยรู้ทันว่าจิตคิดรู้แต่เรื่องที่จิตคิดพอคิดไปเรื่องดีก็มีความสุขคิดไปเรื่องร้ายก็มีความทุกข์คิดไปเรื่องนี้ก็โลภเรื่องนี้โกรธเรื่องนี้หลงเรื่องนี้คิดแล้วสงสัยเรื่องนี้คิดแล้วหดหู่เรื่องนี้คิดแล้วฟุ้งซ่านไปรู้เรื่องที่คิดน่ะกิเลสต่างๆก็ตามมาเป็นแถวเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่โยมเห็นนะใจแอบไปคิดเฉยๆรู้แค่นั้นแหละใจก็จะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาทีละขณะนะชั่วแวบเดียวเดี๋ยวมันก็จะคิดใหม่ก็รู้เอาใหม่ในที่สุดเราก็จะเห็นเลยทั้งวันนะจิตมี2ชนิดเองคือจิตที่หลงไปคิดกับจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปคิดจิตจะเหลือ2 อย่างถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดเลยจิตจะหลงไปคิดเราก็ห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวขึ้นมาก็สั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้จิตทั้งที่จิตที่หลงไปคิดและจิตที่รู้สึกตัวล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับล้วนแต่บังคับไม่ได้ทั้งสิ้นเราก็จะเห็นว่าทั้ง2 อย่างนี้เสมอภาคกันนะทั้งชั่วและดีมีแต่เกิดแล้วก็ดับใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางหมดความดิ้นรนเมื่อใจหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งใจก็หมดความทุกข์ไปด้วยเพราะงั้นไม่ใช่ว่าโยมจะต้องฝึกให้มันไม่คิดนะเอาแค่ว่ามันคิดเรารู้มันคิดเรารู้ ฝึกอย่างนี้แล้วปัญญามันเกิดจะเห็นว่าจิตไปคิดกับจิตที่รู้เกิดแล้วก็ดับเหมือนกัน ทีนี้พอเมื่อวานค่ะพอรู้ว่าคิดแล้วนะคะแล้วก็หยุดคิดไม่ได้ก็เลยปล่อยมันก็ดูมันคิดไปท ี นี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าแค่ดูมันง่ายจังอันนี้ปฏิบัติภาวนาอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรือยังอะคะ เมื่อวานรู้ทันนะกิเลสเกิดขึ้นก็รู้กิเลสเกิดแล้วรู้นะอย่างตอนนี้รู้สึกไหมตอนคุยกับหลวงพ่อตอนที่ไปคิดเรื่องที่จะมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะจิตก็หลงไปคิดในขณะนั้นลืมกายลืมใจไปนะถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตไปคิดจิตก็ตื่นขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ขอคำแนะนำหลวงพ่อว่าจะต้องดูกายด้วยไหมเจ้าคะ ต้องดูนะมีกายก็ต้องดูกายนะไม่งั้นเดินตกท่อไป ขอบพระคุณค่ะ ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะไม่ได้จงใจที่จะดูแต่จิตอย่างเดียวไม่ได้จงใจที่จะดูกายอย่างเดียวการภาวนาเนี่ยถ้าภาวนาเป็นแล้วสติที่แท้จริงเกิดแล้วเนี่ยไม่มีนะคำว่าสายกายหรือสายจิตมีแต่ว่าขณะนี้มีสติขณะนี้ขาดสติขณะนี้มีสติอาจจะรู้กายขณะนี้มีสติอาจจะรู้จิตก็ได้ไม่สำคัญหรอกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแสดงไตรลักษณ์เท่าๆกันทั้งหมดคือเกิดแล้วดับเท่ากันทั้งหมดเรียนเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับเขานะ กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะปฏิบัติมาเกือบ4เดือนแล้วค่ะแล้วก่อนหน้านี้มันเสื่อมไปนิดนึงคือไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่มกลับมาเหมือนเดิมนิดหน่อย เวลาภาวนาเนี่ยนะบางวันเหมือนมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าเราละแต่บางวันเหมือนคนภาวนาไม่เป็นอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นทุกคนแหละนี่เวลาที่เราบอกว่าเสื่อมไปเนี่ยใจเราเป็นกลางไหมคนส่วนใหญ่เวลาภาวนาแล้วบางช่วงสติไม่ยอมเกิดเลยเกิดแต่อกุศลเราก็บอกว่าเสื่อมใจเรามีแต่โทสะแทรกเข้ามาเราไม่ชอบความเสื่อมเพราะฉะนั้นใจที่ไม่เป็นกลางมันก็จะเสื่อมนานแล้วต่อไปเวลาใจมันเสื่อมไปนะมันไม่มีสติมันไม่ตั้งมั่นหรือมันไม่ดียังไงให้เรารู้ทันตามที่เขาเป็นรู้ด้วยความเป็นกลางมันจะเจริญในฉับพลันเลยหลวงพ่อก็เคยเป็นเมื่อก่อนก็เคยเสื่อมนะต้องเสื่อมทุกคนแหละมีอยู่ช่วงหนึ่งภาวนานะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วตอนนั้นยังไม่ได้บวชตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะนานๆไปนะเราก็ได้ยินข่าวว่าหลวงปู่สุวัตกลับมาเมืองไทยแล้วเราจะรีบไปส่งกันบ้านใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วนะแยกตัวออกมาจากโลกธาตุไปหาท่านจะไปส่งกันบ้านขณะที่ขับรถไปหาท่านตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะไปกับแม่ชีนี่แหละแม่ชีก็เป็นผู้โดยสารของเราความจริงเป็นเจ้าของรถนะเราเป็นสารถีขับรถไปหาท่านระหว่างที่เดินทางไปเนี่ยจิตมันเสื่อมลงตายแล้วจิตมันไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์มันไม่ยอมแยกแล้วจะทำยังไงเนี่ยอีกไม่กี่นาทีจะได้เจอหลวงปู่แล้วดึงใหญ่นะดึงใหญ่มันก็ไม่ยอมนะในสุดช่างมันวะมันเป็นไตรลักษณ์นะนึกในใจอย่างนี้นะมันนึกว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันหลุดปุ๊บออกมาเลยโอ้มันเป็นไตรลักษณ์แล้วมันหลุดได้นะนี่พอยอมรับเท่านั้นว่ามันเสื่อมได้พอไปถึงสวนทิพย์นั้นหลวงปู่อยู่สวนทิพย์ที่ปักเกร็ดเข้าไปกราบท่านนะท่านก็มองหน้าเรานะท่านก็บอกว่าบางทีจิตมันก็เจริญบางทีจิตมันก็เสื่อมเวลามันเสื่อมนะมันก็ไปรวมกับอารมณ์พอเรารู้นะเรารู้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะมันก็แยกออกมาอีกนะพูดเหมือนที่เราเป็นเปียบเลยนะที่เราจะไปส่งกันบ้านนะท่านไม่ทันได้พูดเลยนะท่านว่าให้ฟังเลยงั้นเวลาที่มันเสื่อมอย่าตกใจเรารักษาศีลไว้เราปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอทุกวันส่วนผลที่ได้นั้นจะดีบ้างจะร้ายบ้างก็เรื่องของเขาการภาวนานั้นถ้าดีตลอดไม่มีวันเสื่อมเลยดีไม่ดีจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิจะรู้สึกว่ามันเที่ยงนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่เที่ยงอาจารย์มหาบัวเคยบอกว่าไม่ว่าภาวนานะมือระดับไหนนะถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นะยังเสื่อมได้งั้นเป็นเรื่องปกติ ถามอีกนิดนึงค่ะหลวงพ่อคือตอนนี้ใช้วิหารธรรมเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วก็พุทโธแล้วก็ดูจิตไปอะค่ะแต่มันฟุ้งตลอดเลยประมาณ 95% ของทั้ง นั่นถูกต้องแล้วเราไม่ได้ภาวนาโอนิ่งแต่เราภาวนาไปให้เห็นว่าจิตมันทำงานได้เองรู้สึกไหมจิตทำงานได้เองนั่นแหละเห็นถูกแล้วจะไปอยากเห็นอย่างอื่นทำไม แล้วอาการวูบๆเคยเกิดขึ้นครั้งสองครั้งแบบวูบนิดเดียวไอ้อย่างนี ้วูบนั้นจิตลงผวังก็ช่างเข้าไปอะไร ปล่อย ไม่มีนัยยะอะไรนะเป็นเรื่องปกติ พระคุณค่ะ มีไว้กี่คนที่จะถามหลวงพ่อ14เหรอเอาชวน กราบธรรมการหลวงพ่อประโมทครับพอเรียนถามว่าภาวะจิตของเราปกติเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในกายในใจเราเพราะฉะนั้นเราดูแต่ความเป็นปกติของเรานี่ไม่ทราบว่าเป็นความเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับ ก็ดูไปธรรมดานะแต่ไม่ใช่ดูความเป็นปกติของมันหรอกเพราะมันไม่ปกติบ่อยๆส่วนใหญ่มันไม่ปกติหรอกเพราะกิเลสมันจรมาจิตนั้นโดยตัวมันเองประพัดสอนมันผ่องใสแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาแต่ว่ากิเลสจะจรเราห้ามไม่ได้เพราะงั้นจิตปกติไม่ค่อยปกติหรอกนะจิตของคนทั่วๆไปนะจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเราตามดูของจริงไปเรื่อยจนเห็นเลยว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานของมันได้เองเชิญต่อไป นมัสการหลวงพ่อครับ เวลาผมฝึกทำสมาธินะครับก็จะทำความรู้สึกที่กายบ้างที่ใจบ้างแล้วบางทีก็จะคิดตลอดเปิดเปิงไปไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวเป็นอย่างนี้ประจำนะบางทั้งบางครั้งนี่ก็เคลิ้มหลับไปนี่อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าผมจะทำกรรมฐานอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดครับ ของคุณต้องเคลื่อนไหวไว้นะกระดุกกระดิกไว้อย่านั่งอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวไม่พอนั่งแล้วมันจะเคลิ้มง่ายถ้าไม่เคลิ้มก็ฟุ้งซ่านพยายามเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินเดินไปเดินไปเห็นจิตแอบไปคิดเดินไปเดินไปเห็นจิตมาเพ่งอยู่ที่กายของคุณติดเพ่งนะพอไปนั่งปุ๊บจะเข้าไปเพ่งนิ่งๆอย่างนี้อย่าไปเพ่งให้นิ่งตามดูความจริงของเขาก่อนที่หลวงพ่อจะมาเจอหลวงปู่ดูลย์หลวงพ่อตั้งแต่7ขวบเมื่อ2502ตอนนั้นพ่อพาไปเรียนกับท่านพ่อลีวัดอโศการามเรียนหายใจเนี่ยหลังจากนั้นก็เรียนแล้วก็ทำแต่สมถะอยู่22ปีทำสมถะเร็วมากเลยคล่องแคล่วเพราะว่าทำนานแต่ว่ามันไม่มีปัญญามันพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกเวลาความทุกข์มานะถ้ามาหายใจหายใจก็สบายใจไปพอเลิกหายใจก็ทุกข์อีกมันแก้ปัญหาได้ชั่วคราวงั้นเราอย่าน้อมใจให้นิ่งท่านพ่อลีท่านเก่งนะแต่ตอนที่หลวงพ่อไปเรียนกับท่านท่านอยู่อีก2ปีท่านก็สิ้นไปแล้วเราเลยไม่มีโอกาสได้เรียนมากตอนนั้นเด็กด้วยท่านสอนแต่สมถะให้ขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นก็ทำแต่ความสงบไปเรื่อยใจก็นิ่งๆอยู่งั้นไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ท่านดีนะไม่ใช่ท่านไม่ดีเรายังไม่ดีพอที่ท่านจะสอนวิปัสสนาให้จนมาเจอหลวงปู่ดูลย์นะท่านสอนให้ดูจิตดูกายก็ได้นะดูจิตก็ได้ไม่ใช่ต้องดูจิตทุกคนแล้วแต่จริตนิสัยของโยมยังติดเพ่งอยู่จิตมันยังนิ่งเกินจริงไปนิดนึงพยายามปล่อยทำตัวเป็นแค่คนดูแล้วกระตุกกระดิกให้มากๆไว้เคลื่อนไหวให้มากๆอย่านั่งนิ่งถ้านั่งนิ่งยิ่งเพ่งเก่งนะเลิกยากนะเพ่งอ่ะเลิกยากโยมดูออกไหมว่าโยมเพ่งอยู่โยมดูออกไหมจิตขณะนี้ของโยมเนี่ยกับจิตตอนที่ไม่ได้คิดเรื่องการปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันนึกออกไหม ไม่เคยออกครับ นิ่งตลอดทั้งวันทั้งคืน นะอย่าไปกดไว้นะถ้ากดไว้จะติดอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวค่อยๆมาเรียนในนี้ก็มีคนหลายคนนะพวกคุณสุเมธสุศักดิ์คุณอะไรพวกนี้ลองไปถามเขาว่าทำยังไงจะไม่เพ่งนะ ครับขอบพระคุณครับ อาบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขออนุญาตส่งกันบ้านค่ะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เผลอไปคิดค่ะแล้วก็จิตพุ่งไปที่หลวงพ่อค่ะ แล้วไงอีก เขารู้สึกว่าเท่าที่ฝึกมา หลงไปคิดแล้วรู้สึกไหม ใช่เจ้าค ่ ะ ใช่สิไม่หลอกหรอกแล้วไงอีก ละเอียดขึ้นนะคะ ดีดูเขาทำงานนะเห็นไหมเขาทำงานทั้งวันเขาเคลื่อนไหวเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างตอนนี้ใจวิ่งมาหาหลวงพ่ออีกแล้วรู้สึกไหม ค่ะ ดูเขาทำงานนะถึงวันหนึ่งเราก็จะเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันได้เอง เขาที่ทำอยู่ทุกวันนี้นี่ใช้ได้ไหมคะหลวงพ่อ ไม่ได้สิอย่าเลิกนะทำไปได้ ขอบคุณเจ้าค่ะ ครับนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งแรกเดือนพฤศจิกายนนะคะหลวงพ่อบอกว่าจิตหนูทื่อๆค่ะทีนี้ผ่านมา5เดือนตอนนี้ดีขึ้นไหมคะ ดีขึ้นสินะดูออกไหมล่ะจิตมันคลายกว่าแต่ก่อนตอนมันแข็ง นี่มีปัญหาเรื่องหนูฝึกพองยุบมานะคะแล้วไม่เข้าใจที่หลวงพ่อสอนว่าให้แยกจิตออกมาเป็นผู้ดูกายพองยุบอะค่ะไปแยกออกมายังไงคะ ค่อยๆสังเกตนะร่างกายเนี่ยเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบใช่ไหมสังเกตไหมใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูค่อยๆแยกอย่างนี้นะเห็นไหมร่างกายมันพยักหน้าเนี่ยเห็นไหมร่างกายมันยกมือนะทำตัวเป็นคนดูเราดูร่างกายนี้เหมือนเราดูคนอื่นค่อยๆฝึกอย่างนี้นะดูร่างกายตัวเองเนี่ยเหมือนเรากำลังดูคนอื่นอยู่ฝึกอย่างนี้บ่อย ๆฝึกนี่คือเราคิดหรือว่าเราม ันเป็นความรู้สึก เป ็นความรู้สึกนะอย่างตอนนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือความสงสัยทราบไหมความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่แต่ความสงสัยมันอยู่แล้วพอเรารู้ทันแล้วมันจะหายไปเราก็จะเห็นเลยว่าความสงสัยเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วต่อไปก็เห็นในร่างกายก็ของถูกรู้ถูกดูนะกิเลสทั้งหลายกุศลทั้งหลายเวทนาทั้งหลายก็เป็นของถูกรู้ถูกดูฝึกจิตแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเมื่อกี้พยักหน้านี่ตัวติดเพ่งอีกนั่นแหละ ไม่ทราบจะให้หลุดจากเพ่งได้ยังไงนะคะหลวงพ ่อเลิกปฏิบัติซะเลิกกำหนดนะแล้วก็คอยรู้ความรู้สึกทำตัวเป็นคนธรรมดาคนที่ทำวิปัสสนาได้ดีที่สุดนะคือคนธรรมดาเราอย่าน้อมใจให้นิ่งอย่าน้อมใจให้ว่าง แล้วอย่างหนูนี่ควรจะฝึกดูกายหรือดูจิตที่จะเหมาะกับจริตนะคะ ถ้าเหมาะกับจริตเลยเนี่ยต้องดูจิตแต่ตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะดูจิตเพราะว่าติดเพ่งไปเคลื่อนไหวนะแล้วก็ดูร่างกายไปผมขนเล็บฟันหนังคอยนึกถึงมันเนี่ยอย่างสมมติจับผมลองจับผมตัวเองดูสิลองจับนะลองดึงหน่อยดึงรู้สึกไหมผมเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าแล้วค่อยๆดูไปทีละส่วนนะลองดึงขนคิ้วสิขนคิ้วจริงหรือเปล่ามีไหมถ้ามีลองสัมผัสดูรู้สึกไหมขนคิ้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าลองดึงผมใหม่ผมมันบอกไหมว่าเป็นตัวเรารู้สึกไหมผมเป็นสิ่งที่ถูกดูลองจับมือตัวเองจับแขนดูรู้สึกไหมแขนเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูเดี๋ยวค่อยไปให้พวกวิทยากรเขาบอกให้นะสอนอย่างนี้เสียเวลาเอาคนต่อไป ธรรมสการหลวงพ่อจะ ครับหนึ่งนะคนที่ส่งกันบ้านเสร็จตะกี้เนี่ยใจลอยไปแล้วทราบไหมเนี่ยใจลอยรู้ว่าใจลอยไปนะแล้วเลิกปฏิบัติไปก่อนแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองไปแต่ถ้าจะปฏิบัตินะก็คอยคิดเรื่องกายไว้รู้สึกถึงร่างกายไว้นะมันจะกระตุ้นไม่ให้จิตติดเฉย วันนี้ขออนุญาตส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองเจ้าค่ะก็ที่สังเกตดูนะคะจะมีสติดีเวลาขับรถแล้วก็เวลาฟังหลวงพ่อฟังซีดีอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยก็จะหลงยาวแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่ามีสติตามรู้ได้ถี่ขึ้นนะคะ อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าดูเป็นหรือยังเจ้าค่ะ ดูเป็นแล้วแหละนะดูเล่นๆไปขับรถบ่อยๆฟังซีดีไปนะทำอะไรแล้วใจเราตื่นเราก็เอาอันนั้นแหละ ก็อยากไม่ทราบว่าจริตตัวเองเนี่ยควรจะใช้กรรมฐานอะไรเจ้าค่ะ ดูอะไรได้ก็เอาอันนั้นแหละนะ ควรทำสมถะได้ไหมคะ ติดสมถะอะไร ก็นั่งทำสมถะบ้างก่อนนอนเจ้าค ่ ะ ได้ทำนะทำไม่มากนะทางที่ดีเดินดีกว่านั่งเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินไปจนเมื่อยก็ลงไปนั่งเห็นร่างกายมันนั่งใจของเราเป็นคนดูไปเรื่อยๆดูกายนี้แสดงละครให้ดูทำตัวเป็นคนดูละครอ่ะนะละครคือกายมันแสดงให้ดูบ้างใจมันแสดงให้ดูบ้างทำตัวเป็นคนดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นความจริงทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราหรอกใจแอบไปคิดน่ะรู้สึกไหมแล้วตอนนี้ก็ตื่นเต้นก็เลยไปเพ่งให้นิ่งนะให้รู้ทันลงปัจจุบันไป รู้สึกว่าอยู่ๆมันก็ว่างไปเลยเจ้าค่ะ แหละไม่เอาตรงนั้นนะมันไปเพ่งแล้วมันนิ่งไปเลยอย่าให้อยู่เฉยหลวงปู่มั่นเคยสอนว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะเชิญต่อไปคนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะใจมันตื่นขึ้นมาแล้วคอยรู้สึกเอารู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนแต่ก่อนตอนมันแข็งๆนะตอนนี้มันโปร่งโล่งเบามันสงบสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานมากขึ้นรู้สึกไปที่ฝึกอยู่ถูกแล้วมากคนต่อไป กราบนมัสการเจ้าค่ะคือหนูอยากจะทราบว่าการที่เรามีสติรักษาศีลในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งหรือเปล่าอะค่ะ เป็นสินะ ค่ะแล้วก็ มีสติเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเรื่องศีลหรอกถ้ามีสติอย่างแท้จริงนะศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคนเราผิดศีลได้นะเพราะกิเลสมันครอบงำจิตได้เช่นความโกรธมันครอบงำจิตใจเราได้เราถึงไปด่าเขาถึงไปตีเขาถึงไปฆ่าเขาเนี่ยผิดศีลแต่ถ้าเรามีสติอยู่เราเห็นความโกรธผุดขึ้นในใจเนี่ยเราเห็นเลยความโกรธจะสลายตัวไปเราไม่ผิดศีลโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้ามีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตนะไม่ต้องพูดเรื่องรักษาศีลเลยศีลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมานะแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจจนเกิดปัญญามันมีสติไว้แล้วดีแล้วมีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาก ับการนั่งสมาธิยังไงอะคะหลวงพ่อ นั่งเหรอนั่งดูกายมันหายใจไปไม่ใช่นั่งน้อมจิตให้ไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็เคลิ้มลงไปต้องเปลี่ยนวิธีนั่งนะหลวงพ่อแต่ก่อนนะนั่งแล้วให้จิตไปอยู่ที่ลมดูลมไปเรื่อยจนกระทั่งลมนะกลายเป็นแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างต่อไปจนกลายเป็นดวงสว่างแล้วทิ้งตัวลมแล้วเรามาดูตัวปฏิภาคนิมิตนี่แทนเนี่ยเป็นการทำสมถะนี่เราเปลี่ยนวิธีหายใจนะเราหายใจไปใจของเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจไม่นั่งเอาเคลิ้มหรอกนั่งเอารู้สึกตัวความรู้สึกตัวสำคัญที่สุดเลย ค่ะอย่างที่หนูปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้นี่ถูกทาง บังคับมากไป ค่ะ นะตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยยังน้อมใจให้นิ่งอยู่น้อมใจให้เคลิ้มอยู่นั่งรู้สึกตัวไม่ใช่นั่งให้เคลิ้มนะ ค่ะกราบนมัสการค่ะ มาต่อไป กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าการทำสติให้เกิดขึ้นในขณะที่เราทำงานก็ดีหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำได้รวดเร็ว ไม่มีเวลาที่เราทำงานที่ต้องคิดเนี่ยนะจิตใจเราจดจ่ออยู่ในงานจิตใจเราจดจ่ออยู่ในเรื่องที่คิดขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเนี่ยในภาษาปริยัติเรียกว่าเรารู้อารมณ์ที่เป็นสมมุติบัญญัติในขณะนั้นจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าอยากรู้กายอยากรู้ใจนะแล้วก็ฝึกรู้สึกไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็พอถึงเวลาทำงานนะตั้งใจทำงานไปพอตั้งใจทำงานหรือเรากำลังจะทำงานแล้วถูกหัวหน้าเรียกเรื่อยๆแล้วชักโมโหเงี้ยเราค่อยรู้ว่าโมโหหรือเราตั้งใจอยากรีบให้งานเสร็จไวๆจะรีบทำงานนะโทรศัพท์มาบ่อยๆเราหงุดหงิดแล้วเรารู้ว่าหงุดหงิดนะทำงานไปแล้วเกิดความขี้เกียจขึ้นมามีสติรู้ทันว่าขี้เกียจแล้วแต่เวลาที่เป็นปกติอยู่นั้นก็จดจ่ออยู่กับงานไปเวลาทำงานไม่ใช่เวลาเจริญสตินะเพราะกฟผ.เขาไม่ได้จ้างเรามาภาวนาเขาจ้างเรามาทำงานนะเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักคนหนึ่งนะมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อแล้วมาฟ้องหลวงพ่อบอกว่าหัวหน้ากองของเขาเนี่ยใจบาปเขาจะเดินจงกรมเพราะจะภาวนานะคอยเรียกไปใช้งานเรื่อยๆเราบอกนั่นมันใจบุญมากนะถ้ามาเป็นลูกน้องเราเราจะไล่ออกเลย เขาจ้างมาทำงานไม่ได้จ้างมาเดินจงกรมงั้นเดินจงกรมไปเดินที่บ้านนะตอนกินข้าวกลางวันจะเดินไปโรงอาหารรู้สึกตัวไปนี่เรียกเดินจงกรมตอนเย็นจะเดินไปขึ้นรถกลับบ้านรู้สึกตัวเดินไปนี่เรียกเดินจงกรมนะไปแวะศูนย์การค้าเดินช้อปปิ้งเห็นร่างกายมันเดินอยู่นี่เรียกว่าเดินจงกรมเดินอย่างมีสติเรียกว่าเดินจงกรมนะแล้วเราฝึกเจริญสติของเราในชีวิตธรรมดาของเราเนี่ยแหละเวลาที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดไม่ใช่เวลาเจริญสติเป็นเวลาที่เราต้องทำงานต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราตอนไหนควรจะทำอะไรนะแต่ว่าพอเราตั้งใจทำงานแล้วเกิดความขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยหรือเกิดเบื่อหรือเกิดเซ็งเกิดโมโหเกิดอะไรขึ้นมานะคอยรู้ทันใจของเราใจเราก็จะสงบขึ้นมาพอจิตใจเราสงบแล้วก็ตั้งใจทำงานต่อไปงานของเราจะดีขึ้นด้วย แล้วปัจจุบันนี้ที่นั่งสมาธิ ของใจให้นิ่งเกินไปนะยังนิ่งมากไปนิดหน่อยแต่ใจก็เริ่มตื่นขึ้นมารู้สึกไหมใจมันสว่างกว่าแต่ก่อนดูออกไหม เป็นบางครั้งเจ้าค่ะ ใจมันก็เริ่มคลายตัวออกมาแล้วอย่าไปเพ่งไว้นะปล่อยให้มันทำงานแล้วก็ตามดูไป มานมัสการหลวงพ่อค่ะคือได้ฝึกดูจิตมาประมาณ5เดือนได้แล้วค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าจิตณขณะนี้ เห็นกิเลสไหมล่ะเห็นกิเลสไหมแต่ละวัน ฟุ้งซ่านบ่อยอะค่ะ เห็นกิเลสเกิดบ่อยๆยิ่งดีนะ เวลาเรามีความคิดเนี่ยพอเราสติเราเห็นปุ๊บมันก็จะดับไปแต่ว่าในช่วงที่มันดับไปบางทีก็ พอหลังจากนั้นเราจะรู้สึกว่าเราปฏิบัติต่อไม่ได้ ไม่ต้องไม่ต้องการปฏิบัติธรรมนะคือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็คือขณะจิตต่อหน้าเรานี้เองเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องไปดิ้นรนค้นคว้าว่าจะทำยังไง อย่างถ้าเกิดเวลาที่เราเห็นแล้วว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอันนี้มันเกิดจากความคิดหรือว่ามันเห็นจากใจเรา ถ้าเราเห็นจริงนะพอเราเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะใจเราจะโปร่งโล่งเบาขึ้นมาอันนั้นเป็นของจริงนะถ้าไปคิดเอาหรือไปเพ่งเอาใจจะหนักหนักใจจะแน่นแน่นถ้าหนักหนักแน่นแน่นทำผิดแล้ว ไม่ทราบว่าจิตนี่ตื่นหรือยังหรือพัฒนา ตื่นแล้วตื่นขึ้นมาแล้ว ขอบคุณค่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเวลาดูจิตแล้วก็เห็นว่ามีความโกรธแต่เป็นนิสัยที่ชอบข่มความโกรธโดยเอาเหตุผลอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็หันมาดูจิตอีกก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยมันก็เหมือนคลื่นหัวใจที่มันเต้นก็จะเห็นไปเรื่อยๆแล้วก็จะติดนิสัยข่มความโกรธนะเจ้าค่ะ อย่าไปข่มนะแล้วข่มเฉพาะทางกายทางวาจาเช่นความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ปล่อยให้มันล้นออกมาทางกายทางวาจาไปด่าไปตีใครอะไรเงี้ยไม่เอาข่มบังคับไว้ไม่ให้ล้นทางกายทางวาจาเรียกว่ามีศีลไว้แต่ทางใจเราจะไม่เก็บกดชาวพุทธไม่ใช่นักเก็บกดนะชาวพุทธเป็นนักรู้เพราะฉะนั้นความโกรธเกิดขึ้นเรานั่งดูไปเราเห็นใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะใจมันโกรธเราเป็นแค่คนดูหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะความโกรธจะสลายตัวไปเองแต่ถ้าข่มไว้ไม่หายหรอก ไม่คือภายนอกก็จะดูเรียบเหมือนไม่มีความโกรธนะเจ้าค่ะแต่ใจก็มองไปเรื่อยๆก็เหมือนเป็นคลื่นอยู่เรื่อยๆ ถูกต้องเลยถ้าเห็นเป็นคลื่นนะถูกต้องเลย เป็นคลื่นเหมือนคลื่นหัวใจนะ ใช่ใช่เราเป็นคนดูเฉยๆนะเราไม่ไปบังคับให้มันหายไป ไม ่ถ้าบังคับนั่นเรียกไปข่มไว้ไม่ดีเราจะเห็นมันเป็นคลื่นปั๊บหลวงพ่อเคยเป็นนะแล้วมีอยู่ช่วงนึงนานแล้ว20กว่าปีแล้วมีช่วงนั้นเห็นมันไหวอย่างเงี้ยว่าเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนเลยนะแล้วตอนนั้นลืมทําสมถะไปทิ้งสมถะเนี่ยผิดเลยเจริญปัญญาแล้วทิ้งสมาธิไปนานๆใช้ไม่ได้พอเห็นอย่างนี้มากเข้าแล้วมันเต็มไปด้วยความทุกข์วิ่งไปหาหลวงพ่อพุธไปถามท่านจะให้ท่านแก้ให้ท่านก็แก้ไม่ตกนะท่านสอนเสร็จแล้วเขียนจดหมายไปถามอาจารย์มหาบัวท่านส่งหนังสือมาให้เล่มทําเตรียมพร้อมอะมาเปิดปุ๊บเจอหน้าที่เราจะถามท่านเลยท่านสอนบอกว่าภาวนาพอถึงขั้นที่มันละเอียดขึ้นมานะมันจะเหลือแต่ไหวยิบยับมันยิบยับยิบยับยิบยับนะรู้เฉยๆแต่ว่าถ้ามันนานไม่ได้พักจิตไม่ยอมพักเลยก็ต้องทำความสงบเข้ามา ก็จิตก็จะเป็นคลื่นๆแล้วก็มันเหมือนกับคลื่นมันจะค่อยๆลงไปแล้วก็มันก็เหมือนเป็นจุดปรับๆๆๆไปเรื่อย ๆนะแล้วก็อย่าให้ซึมลงไปออกมากระทบอารมณ์บ่อยๆอย่าไปน้อมใจให้ละเอียดขนาดนั้น ขอหลวงพ่อช่วยให้กรรมฐานที่ถูกกับจริตเจ้าค่ะ ของคุณดูจิตได้ละเอียดอยู่แล้วแต่ว่าต่อไปนี้พยายามกระทบอารมณ์ภายนอกให้มากๆหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าหลงไปดูความไหวภายในมากๆเดี๋ยวจะเข้าไปติดอยู่ข้างใน คิดแล้ว นั่นแหละออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้นะอย่าเอาแต่ความสุขภายใน กราบนมัสการเจ้าค่ะโยมขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยแนะนำวิธีการปฏิบัติในการรับมือกับกิเลสที่เกิดขึ้นจากจิตใจของโยมเองหรือไม่ก็กิเลสที่เกิดจากไปรับรู้กิเลสของคนอื่น ไปรับรู้กิเลสคนอื่นถ้าเราสักว่ารู้สักว่าเห็นนั้นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราใช่ไหมปัญหาก็คือใจเรานี่แหละปรุงกิเลสขึ้นมาก่อนเช่นเราไปเห็นอันนี้แล้วใจเราไม่ชอบขึ้นมาเราไปเห็นสิ่งนี้เห็นคนนี้ใจเราชอบขึ้นมาจิตเรานี่แหละปรุงกิเลสขึ้นมาก่อนถ้าสติไม่ทันตอนที่จิตปรุงกิเลสนะกิเลสนั่นแหละจะย้อนกลับมาปรุงแต่งจิตของเราเช่นพอความโกรธเกิดขึ้นนะเราก็ไปด่าไปตีเขาความโลภเกิดขึ้นเราก็อยากได้ทุรนทุรายอะไรออกไปไม่มีอะไรมากกว่าการที่คอยรู้ทันไว้มีสติไว้นะชาวพุทธเราต้องเจริญสติเรื่อยๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายห้ามมีกิเลสไม่เคยสอนเลยนะท่านเคยสอนแต่ว่าภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีก็รู้รู้อย่างเดียวแต่อย่าประคองใจนะตอนนี้ติดการประคองใจให้นิ่งๆแล้วรู้สึกไหม รู้สึกเจ้าค่ะ ตรงนี้ใช้ไม่ได้นะจิตขณะนี้ใช้ไม่ได้นิ่งเกินไปอย่าไปรักษาไว้ไปรักษาไว้แล้วล่ะปล่อยมัน โยมปฏิบัติมาในระยะหนึ่งแต่ว่ายิ่งปฏิบัตินี่มีความรู้สึกว่ายิ่งมีอุปสรรคเกิดขึ้นกับในตัวเองอยากขอ คือการปฏิบัติเนี่ยนะมันไม่มีอะไรมันคือการเรียนรู้ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในกายในใจไม่เห็นจะมีอุปสรรคตรงไหนเลยเช่นช่วงนี้ปัญหาชีวิตเยอะขึ้นใจเราไม่ชอบรู้ที่ใจไม่ชอบนี่นะไม่มีใครหรอกทำความทุกข์ให้เราได้นะคนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราสร้างความทุกข์ให้ตัวเองนั้นเราคอยมีสติรู้ทันนะสิ่งภายนอกไม่มีความหมายอะไรไปดูไปสินะดูออกไหมใจไม่ชอบแม้พอเราเจอสภาวะอย่างนี้ใจเราไม่ชอบใจเราก็ดิ้นรนใจเราปฏิเสธใจเราก็ไม่มีความสุขถ้าเจอทุกสิ่งทุกอย่างนะเราสักว่ารู้สักว่าเห็นใจเราเป็นกลางจริงความสุขก็ไม่ความสุขมันมีขึ้นมาเองความทุกข์ไม่มีนะคนเรามีความทุกข์ในใจได้เพราะไม่ยอมรับความจริงที่กำลังปรากฏอยู ่ขอบพระคุณเจ้าค่ะ นมัสการหลวงพ่อนะครับก็ค่อนข้างตื่นเต ้ น ดังๆนิดเถอะหลวงพ่อแก่แล้วหูตึง ครับก็ค่อนข้างตื่นเต้นตอนนี้นะครับก็วันไหนอารมณ์ดีเนี่ยจะรู้สึกว่ารู้สึกตัวได้ดีครับเหมือนว่าอย่างวันเนี้ยเจอหลวงพ่อแล้วอารมณ์ดีก็รู้สึกนู่นนี่เยอะๆไปหมดเลย ยังดีนะเจอหลวงพ่อแล้วอารมณ์ร้ายน่ากลัวมากเลย ครับก็แต่จะมีปัญหาว่าบางวันแบบถ้าเจออารมณ์แรงๆแบบว่าเศร้าเสียใจมากๆเนี่ยมันก็หลุดไปเลยแบบว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้ ต้องค่อยๆฝึกเอาเบื้องต้นเนี่ยเราจะรู้ได้แต่เฉพาะอารมณ์ที่รุนแรงก่อนมีสุขมากๆก็รู้มีทุกข์มากๆก็รู้โกรธมากๆหรือจะรู้อะไรเงี้ยแล้วเราฝึกมากเข้ามากเข้านะอารมณ์ที่ละเอียดที่ประณีตเนี่ยเราก็รู้ทันได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นค่อยๆฝึกเอาใจเย็นๆหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆ ไม่ทราบว่าตอนนี้นี่พอ นี่เหรอตอนนี้กดเอาไว้แต่ว่าถ้าถามว่าช่วงชีวิตธรรมดาธรรมดาตอนที่ยังไม่เจอหลวงพ่อตอนนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะ คุณมากครับ มันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนแล้วมันไม่เพ่งหมดแล้วเหรอหมดเวลาหรือหมดคนถามสรุปนะการสรุปพระพุทธเจ้านะสอนเราเพื่อให้วันหนึ่งเราจะต้องพ้นทุกข์จำไว้นะเป้าหมายของชาวพุทธคือต้องพ้นทุกข์ให้ได้ชีวิตของคนเราเกิดมาเนี่ยเต็มไปด้วยปัญหามากมายเลยถ้าเราไม่รู้จักที่จะดำรงชีวิตอย่างฉลาดความทุกข์มันจะเข้ามาหาเราทั้งวันเลยงั้นเราต้องฝึกตัวเองเรียนรู้ตัวเองให้มากๆความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจความทุกข์อยู่ที่กายที่ใจนี่เองถ้าเราคอยมีสติคอยรู้นะความทุกข์เข้ามาที่กายเราจะเห็นว่ากายมันทุกข์แต่ไม่เกี่ยวกับเราจิตใจมันมีความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่เกี่ยวกับเราจิตใจมันโลภจิตใจมันโกรธจิตใจมันหลงจิตใจมันเป็นไงก็ไม่เกี่ยวกับเราใจมันจะค่อยๆแยกตัวออกมานะห่างออกมาจากกายจากใจเวลาเคยได้ยินคำว่าวิมุตต์ไหมวิมุตต์แปลว่าความหลุดพ้นถามว่าหลุดจากอะไรข้างๆนี้มีวัดชื่อวัดวิมุตต์ใช่ไหมวิมุตต์นั่นก็คือจิตมันเนี่ยหลุดพ้นจากความยึดถือในกายในใจถ้าเรายึดอะไรเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นถ้าเราไม่ยึดกายไม่ยึดใจเราก็จะไม่ยึดอะไรอีกในโลกนี้ทำไมใจเราถึงจะพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจได้เพราะเรามีปัญญาเราเห็นความจริงของกายของใจแล้วว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษทุกวันนี้เราไม่เห็นความจริงของกายของใจพวกเรายังมีอวิชชาอยู่อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจอริยสัจข้อแรกนะชื่อทุกขสัจสิ่งที่เรียกว่าทุกขสัจคืออะไรพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเลยบอกว่าโดยสรุปนะตัวขันธ์นี่แหละตัวทุกข์เราขันนี่แหละคือตัวทุกข์เราบอกว่าพวกเราศึกษาศาสนาพุทธพวกเราเข้าใจอริยสัจถามว่าเข้าใจจริงไหมเข้าใจไม่จริงหรอกในห้องนี้มีใครที่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใครเห็นว่าจิตใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆมีไหมไม่มีใช่ไหมเราเห็นอะไรเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจของเรานี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยังมีทางเลือกอยู่นะบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์ทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์ท่านไม่ได้สอนว่าขันห้าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างตราบใดที่เรายังเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเนี่ยเราจะมีการดิ้นรนที่จะแสวงหาความสุขเราจะอยากได้ความสุขเราจะดิ้นรนนะเพราะเรามีความอยากที่จะพ้นทุกข์ค ความดิ้นรนความอยากนี่แหละเรียกว่าตัวตัณหาฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะถ้าเห็นอย่างนี้นะใจหมดความยึดถือในกายในใจมันจะพ้นทุกข์ความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะรู้ความจริงแล้วว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่มีทางหรอกที่จะทำให้มันเป็นสุขพอรู้แจ้งอย่างนี้เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งพอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะก็จะละสมุทัยอัตโนมัติจะละความอยากโดยอัตโนมัติมันไม่มีความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์อีกแล้วเพราะรู้ว่าพ้นไม่ได้เพราะกายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขที่เรียกว่ารู้ทุกข์เมื่อไหร่นะก็จะละสมุทัยเมื่อนั้นถ้าละสมุทัยเมื่อไหร่ใจหมดความอยากจิตใจก็จะหมดการดิ้นรนจิตใจที่หมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งก็จะไปเห็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่พ้นจากความดิ้นรนพ้นจากความปรุงแต่งนั่นก็คือนิโรธหรือนิพพานเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะก็จะละสมุทัยแล้วก็เห็นนิโรธแจ่มแจ้งนิโรธประจักษ์ในนิโรธในฉับพลันนั้นเลยขณะจิตซึ่งรู้ทุกข์แจ่มแจ้งจนละสมุทัยจนแจ้งนิโรธขณะจิตนั้นแหละเรียกว่าอริยมรรคจิตที่เกิดอริยมรรคนะจะรู้ทุกข์จนละสมุทัยแจ้งนิโรธอยู่ในขณะจิตเดียวกันเลยถ้าใครภาวนามาถึงตรงนี้ได้นะก็จะพ้นทุกข์ถาวรละเพราะละอวิชชาไปแล้วพวกเรายังมีอวิชชาเรายังเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอยู่เรายังไม่ได้เห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยงั้นทำยังไงเราจะเห็นความจริงว่ามันทุกข์ล้วนๆรู้สึกตัวแล้วตามดูมันไปเรื่อยๆนะเบื้องต้นก็จะเห็นเลยว่ากายใจมันทำงานของมันเองถ้าเห็นตรงนี้นะจะได้โสดาบันรู้แล้วมันไม่ใช่ตัวเราฝึกต่อไปอีกจะเห็นเลยกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกนะสถานการณ์สลัดคืนนี่มีภาษาบาลีเรียกปฏินิสักขะสลัดคืนไปมีวิมุตต์หลุดพ้นจากกายจากใจพอไม่ต้องยึดถือกายไม่ต้องยึดถือใจก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกเพราะสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดก็คือตัวเราเองสิ่งที่เรารักและหวงแหนที่สุดก็คือตัวเราเองถ้ากระทั่งกายก็ไม่ยึดใจก็ไม่ยึดก็จะไม่ยึดอะไรอีกนะค่อยฝึกนะการภาวนาการปฏิบัติธรรมมีแต่เรื่องมีสติรู้กายรู้ใจตั้งแต่ต้นจนจบสายของการปฏิบัติเบื้องต้นคอยรู้กายรู้ใจไปจนเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวเราในกายในใจนี้กายมันทำงานใจมันทำงานไม่มีตัวเราเนี่ยเห็นอย่างนี้นั้นได้พระโสดาบันถ้ารู้ความจริงลงไปกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะจิตหมดความยินดียินร้ายในกายนี้นะหมดความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะหมดความยินดียินร้ายในตาหูจมูกลิ้นกายก็หมดกามและปฏิฆะเป็นพระอนาคามีรู้กายรู้ใจต่อไปอีกแต่ว่าการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะบีบวงกระชับเข้ามาที่จิตอันเดียวเลยเพราะกายนี้มันรู้แจ้งแล้วมันจะเหลือแต่จิตอันเดียวเราเห็นว่าจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้เป็นตัวสุขจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเป็นตัวทุกข์นี่เรายังเห็นผิดอยู่วันใดเกิดปัญญาเห็นแจ้งว่าตัวจิตผู้รู้นี่แหละคือตัวทุกข์นะวันนั้นแหละจะสลัดคืนจิตให้โลกเมื่อไรสลัดคืนจิตให้โลกไปนะเมื่อนั้นเรียกว่าพระอรหันต์พ้นจากรูปจากนามทั้งหมดนะชีวิตที่เหลืออยู่เป็นชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่มีความปลอดโปร่งมีความโล่งเบาอยู่ตลอดเวลาโลกจะแตกต่อหน้าต่อตานะใครจะเป็นใครจะตายกระทั่งร่างกายนี้จะตายใจเราก็ยังเบิกบานอยู่อย่างนั้นเองความทุกข์จะเข้ามาไม่ได้อีกพวกเราทุกคนมีบุญวาสนามากนะเราได้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราได้ฟังธรรมะที่อัศจรรย์ที่สุดคืออริยสัจถ้าเรารู้แจ้งตามที่ท่านสอนนะหัดรู้สึกตัวดูกายดูใจอย่าไปเพ่งมันดูไปวันหนึ่งก็แจ้งในกายในใจการปฏิบัติมีแต่เรื่องรู้กายรู้ใจทั้งสิ้นเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะไม่มีเกินนี้ออกไปหรอกส่วนการทำสมถะนั้นทำเพื่อพักผ่อนเป็นครั้งเป็นคราวให้จิตมีเรี่ยวมีแรงจะได้มาคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงบุญที่สุดแล้วนะได้เป็นชาวพุทธอย่าทิ้งให้เสียเปล่าๆไปชาติหนึ่งนะชาตินี้ได้ฟังธรรมะแล้วเจริญสติไว้เพื่อเราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยเอาเท่านี้นะ ขอให้พวกเราน้อมจิตให้เป็นกุศลนะครับถวายจีวรด้วยกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายไตรจีวรเพื่อให้หลวงพ่อประโมทขอให้เกิดประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตูสังกัปปาจันโทปันนราโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังมีความสุขนะช่วยตัวเองภาวนาเข้าแล้วเราจะได้ริมรสชาติของธรรมะนะมีความสุขที่สุดเลย